स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ का विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में 10 प्रकरण का विचार हो चुका है, या 2 प्रकरण मानो, विवेक प्रकरण और दीप प्रकरण का विचार हो गया। विवेक प्रकरण के 5 अध्याय और दीप प्रकरण के 5 अध्यायों का विचार हुआ। अब विवेक के द्वारा जिस आत्म तत्व का प्रकाशन हुआ, उस प्रकाशन के अनंतर जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद प्रकरण का विचार आरंभ कल हम लोग किए थे। तो जानते हैं किसी भी ग्रंथ का आरंभ करने के पहले मंगलाचरण किया जाता है। और अब कहो महाराज, ग्रंथ का आरंभ तो 2 साल पहले हो चुका था, तो कहा भाई पंचदशी ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें पूरा तो एक ग्रंथ ही है, और इसके एक एक चैप्टर, एक एक अध्याय स्वयं में स्वतंत्र एक ग्रंथ है, स्वयं में ही स्वतंत्र एक क्या है, ग्रंथ है। तो इस अध्याय का आरंभ होने के पहले मंगलाचरण, और यह अध्याय आरंभ हो रहा है किसका, अनुबंध चतुष्टय कौन है। अनुबंध चतुष्टय में 4 चीजें होती हैं, एक है अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 चीजें और मंगलाचरण, इनका निरूपण करना आवश्यक है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है तो बताया, कोई भी ग्रंथ बिना विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाए, और उस ग्रंथ की तरफ फिर हम स्वाध्याय के लिए चल रहे हैं, तो कभी कभी हमें इस रास्ते से हटाने के लिए कुछ न कुछ हमारे भीतर कलमश आ जाते हैं, पाप आ जाते हैं, वासनाएं आ जाती हैं। उन वासनाओं की निवृत्ति के लिए, उन वासनाओं की निवृत्ति के लिए अभिमत जो देवता हैं, उन देवता को सविशेष रूप से नहीं, उस देवता का जो तत्व है, आत्मा है, उस आत्म के अनुसंधान रूप से हम मंगलाचरण करते हैं। पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन् अशेषतः अहिकामुस्मिकान् अनर्थ ब्रातम हित्वा सुखायते। प्रवक्ष्यामि एक क्रियापद है उत्तम पुरुष का, है ना? भवामि भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवतः भवामि, कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष का कर्ता अहम होता है, मध्यम पुरुष का कर्ता त्वम होगा, प्रथम पुरुष का कर्ता सह होगा, ये तो आप लोग व्याकरण जानते ही हैं। तो यहां प्रवक्ष्यामि है तो ये उत्तम पुरुष है, तो उत्तम पुरुष का कर्ता कौन होगा? अहम होगा। तो अहम का अपने आप अध्याहार कर लेना, अहम ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि, मैं ब्रह्मानंद का कथन करूंगा। क्यों करेंगे भाई? कहते हैं ज्ञाते, यदि हम कथन किए, कथन करने के बाद ज्ञान हो गया, तस्मिन ज्ञाते, तस्मिन ज्ञाते, उसका ज्ञान हो जाने पर क्या होगा? ऐहिक अमुस्मिक, ऐहिक माने इस लोक का और अमुस्मिक माने परलोक का, अनर्थ ब्रातम, जितना भी अनर्थ है, ब्रातम माने समूहम, जितना भी अनर्थ समूह है वह सबके सब क्या होगा? अशेषता है, अशेषता में पूरा का पूरा, हित्वा त्याग दोगे, त्याग करके, फिर होगा क्या? सुखायते, सुख स्वरूप अवस्था में हमारी अवस्थिति हो जाएगी। इसलिए इस ग्रंथ का आरंभ हम लोग कर रहे हैं। इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है? तो इसके लिए भाष्य बता रहे हैं। भाष्य में ब्रह्मानंदम इति मिल गया, निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात कर्तुम अनीश्वराः ए मंदास्ते अनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपणई है। निर्विशेषम परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है वह निर्विशेष है, निरुपाधिक है, वहां कोई विशेषता नहीं है। हम लोग तो विशेषताओं को उपाधियां लादने पर लगे हुए हैं, लेकिन जबकि क्या होनी चाहिए? सारी उपाधियों को निकालना है, छोड़ना है। उपाधि लेके आ तो गए ठीक है, लेकिन और उसके ऊपर और लादना है कि जो आ गए हो उसको धीरे धीरे छोड़ना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? लादते जाते हैं। हम लोगों का नाम देखना ना, हम महात्माओं का भी नाम, नाम तो छोटा होता है, उसके पहले उपाधि दो लाइन की हो जाती है। आदर बहुत छोटा है, लेकिन हम लोगों का होता है कि नाम तो छोटा है और उपाधि बड़ी मुश्किल है। यहां कहते निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात कर्तुम अनीश्वरा, निर्विशेष परम ब्रह्म का साक्षात्कार करने में, साक्षात कर्तुम ने साक्षात्कार करने में जो अनीश्वर है, ईश्वर माने हुआ समर्थाः, ईश्वरा माने क्या हुआ? समर्थाः। ईश्वर माने वो ईश्वर नहीं समझना, ईश्वर माने हुआ समर्थ, समर्थ कहते हैं कैपेबल, योग्य है। और अनिश्वर माने क्या हुआ? जो असमर्थ है, अयोग्य ना कहो, अयोग्य में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए हिंदी इंग्लिश में यही तो अंतर है। जिस भाव को हिंदी बोल सकता है ना, वो इंग्लिश उस भाव को नहीं बोल सकता। भाई बड़ा सुंदर सा शब्द है, आप लोग जानते हो, इंग्लिश में एक ही शब्द है चाची, है ना भाई, चाची। और हिंदी में बुआ, मौसी, मामी, ताई, नहीं नहीं नानी तो अलग हो जाएगी, या चाची की बात, लेकिन सबके प्रति अलग अलग भाव आता है, सबके प्रति भाव। जिसने इंग्लिश में वो शब्द नहीं है, इसलिए समर्थ कहो। अनिश्वर माने क्या हुआ? समर्थ है। और अनिश्वर माने क्या हुआ? असमर्थ है। तो निर्विशेष परम ब्रह्म का साक्षात्कार करने में जो व्यक्ति क्या है? समर्थ नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म को पकड़ना बहुत आसान नहीं है भाई, सीधे जो मन और मांगल का विषय नहीं है। हम लोग सारी जिंदगी मन और मांगल के विषय को ही क्या किए हैं? पकड़े हैं। तो हम परमात्मा को भी किसी न किसी रूप के साथ ही पकड़ते हैं, निरूप को तो हम जान नहीं पाते हैं, परमात्मा को भी किसी न किसी शब्द के साथ पकड़ते हैं। चाहे ओम ओम शब्द पकड़े, वो भी एक शब्द ही है, वो भी क्या है? शब्द है। देखिए वो परमात्मा क्या है? अशब्द है, वहां कोई किसी प्रकार का कोई शब्द है ही नहीं, बल्कि ओम के उच्चारण में भी जो शक्ति दे रहा है वो शक्ति स्वरूप कौन है? वह परमात्मा है। लेकिन उस परमात्मा को, निर्विशेष ब्रह्म को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, किसमें? सब विशेष में अटक जाते हैं। तो ए मंदाह है, तो वह कौन से अधिकारी होंगे? मंद अधिकारी होंगे। ते अनुकंपते, उनके ऊपर अनुकंपा की जाती है। क्यों? किस लिए? सविशेष निरूपण ही है, सविशेष ब्रह्म के निरूपण के द्वारा उनके ऊपर अनुकंपा की जाती है। अनुकंपा करके एक ग्रंथ आरंभ हम लोग करते हैं, मतलब सविशेष के रूप में भी हम सविशेष का निरूपण करते हुए निर्विशेष तक पहुंचाना है। क्योंकि सीधे सीधे निर्विशेष नहीं भाई, क सीधे सीख जाए बच्चा तो कबूतर को पकड़ने की कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन जो बच्चा है सीधे क सीख नहीं पाता है, तो क सीखने के लिए बच्चा जिस वस्तु को जानता है उसका आलंबन पकड़ना पड़ता है। तो आलंबन बच्चा कबूतर को जानता है तो कबूतर पकड़ लेता है, कोई ना कोई आलंबन तो लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन उस आलंबन को पकड़ करके हमें पहुंचना है कहां पे, निर्विशेष तक पहुंचना है। तो जो मंदमती हैं, जो मंद अधिकारी हैं, उनकी निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार करने में जो असमर्थ हो जा रहे हैं, उनको भी निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए तो उनके लिए प्रारंभ में सविशेष का निरूपण करके फिर निर्विशेष का निरूपण किया जाएगा। तो इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है? मंदमतः। अरे निर्विशेष व्यक्ति को न पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ध्यान देना, ये शास्त्र भी किसके लिए है? हम मंदमतियों के लिए है, जो निर्विशेष है ना, जिसे सविशेष ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म का जो साक्षात्कार करने में समर्थ है, जैसे रमन महर्षि हैं। रमन महर्षि ने कौन सा शास्त्र पढ़ा बताओ? इन सारे शास्त्र उन्हें ना हाथ में आंवले की तरह प्रस्फुटित होते थे, और शास्त्र पढ़ने वाले गणपति थे। रमन महर्षि के पास एक गणपति शास्त्री रहते थे, बहुत शास्त्र, बहुत ज्यादा विद्वान भी थे। रमन महर्षि के जो उनकी प्रादेशिक भाषा में जो ग्रंथ है, चाहे उपदेशार हो, चाहे सद्दर्शन होवे, चाहे रमन गीता होवे, उनकी तो उनकी अपनी भाषा में थे, तो उसका संस्कृत में अनुवाद करने वाले कौन हैं? गणपति शास्त्री हैं। इतने बड़े विद्वान थे लेकिन फिर भी उनको निर्विशेष ब्रह्म का अनुभव नहीं था, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म का अनुभव है उसका प्रमाण अगले मंत्र में बोलेंगे। तदत शोकम आत्मवीत, अभी अगले मंत्र में ही आएगा, तदत शोकम आत्मवीत। आत्मज्ञानी हो गया ते विशेष का जो शोक है संसार इदंतया, जो इदंतया वस्तुओं के कारण जो शोक होता है, उस शोक से वह पार चला जाता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वह शोक से पार गए नहीं। हमारे रमन महर्षि हो सकता कभी पढ़ने का, नाइन्थ तक पढ़े थे बेचारे, नाइन्थ में घर छोड़ दिए थे, और बाद में कोई शास्त्र का भी ऐसा अध्ययन नहीं किया, लेकिन उनकी जो स्थिति थी कहां थी? निर्विशेष ब्रह्म स्थिति थी। तो रमन महर्षि कैसे अधिकारी थे? श्रेष्ठ अधिकारी थे, उनके लिए गुरु की भी आवश्यकता नहीं थी न शास्त्र की आवश्यकता थी, जो श्रेष्ठ हैं। लेकिन हमारे जिसे मंदमती के लिए गुरु भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, और भी सारी व्यवस्थाएं चाहिए, तो उनके लिए यह ग्रंथ आरंभ किया जाता है। इस प्रकार से सविशेष ब्रह्म रूपाणाम देवता नाम तत्वस्य निर्विशेष ब्रह्म रूपत्व अभिधानात् ब्रह्मरस्य आनंदो ब्रह्म इत्यादि श्रुति भी आनंद रूपता अभिधानात् ब्रह्मानंदम इति आनंद रूपस्य ब्रह्मणो वाचक शब्द प्रयोगेण यदि ही मनसा ध्यायति तदवाचा वदति, बहुत लंबा वाक्य है, इति श्रुति प्रोक्त न्यायेन ब्रह्म अनुसंधान लक्षणम मंगलाचरणम सिद्धम। बस यहां तक ले लो, काम आ गया। इतने इस प्रकार से सविशेष ब्रह्म रूपाणाम देवता नाम, जो सविशेष ब्रह्म स्वरूप हैं वह कौन है? देवता नाम। देवता का सारा संसार ही उस परमात्मा का क्या है? सविशेष रूप ही है। सारा विश्व ही उस परमात्मा का क्या है? सविशेष रूप है। इन सविशेष रूपों में कुछ पूज्य होते हैं और कुछ सामान्य होते हैं और कुछ निकृष्ट होते हैं। इन तीनों रूप किसके हैं? उस परमात्मा के सविशेष ही रूप हैं। पूज्य रूप देवता आदि हो जाते हैं, सामान्य रूप कौन है? हम मनुष्य हो जाते हैं, और निकृष्ट रूप क्या हो जाते हैं? पशु पक्षी। लेकिन वो भी परमात्मा के क्या हैं? सविशेष ही रूप है, ध्यान देना। स्वामी काशिकानंद जी महाराज ने वेदांत सिद्धांत पीयूष बिंदु से कुछ है तो इसमें ग्रंथ में कहा कि देखो भाई, सोना एक ही है, वही सोना जो सर पे होता है तो इसको श्रेष्ठ मान लेते हैं। क्या मानते हैं? मुकुट है, हार है, उसको क्या मानते हैं? श्रेष्ठ। वही सोना कमर में आ जाता है तो थोड़ा मध्यम, और वही सोना पांव में आ गया। धनी उनी हो तो सकता पायल बना ले पांव का, वैसे हमने देखा नहीं है सोने का पायल नहीं बनाते। अरे बनाने वाले बना सकते हैं पैसे। हाँ बहुत सोने का होगा तो जो होता है, चलो ठीक है सोने का पायल है, तो अब पांव में पायल है तो निकृष्ट है, लेकिन तत्वता देखा जाए तीनों सोना है, कमर का भी सोना है, सर का भी सोना है, अब पांव का भी क्या है सोना है, लेकिन पांव वाला गहने को हम क्या मानते हैं निकृष्ट है, कमर वाले गहने को, अरे वस्त्र भी दिख लो टोपी श्रेष्ठ है, बनियाइन थोड़ा मध्यम है, अब पांव का मोजा दूर करो, क्यों निकृष्ट है भाई, क्योंकि उसकी उपाधि कहां है पांव में है जमीन में, इसलिए उसको निकृष्ट मानते हैं। तो उसी प्रकार से सविशेष ब्रह्म रूपांगाम देवता नाम, जो परमात्मा का सविशेष रूप है वह सविशेष रूप कौन है देवता है, देवता का सारा संसार ही उस परमात्मा का क्या है सविशेष रूप है, लेकिन उसका जो तत्व है जो उसका जैसे वस्त्र चाहे सर का हो चाहे कमर का हो चाहे पांव का हो, उसका तत्व कौन होगा सूत ही होगा। तो ऐसे जितने भी सविशेष ब्रह्म के रूप हैं जो उसका तत्व है वह कौन है निर्विशेष ब्रह्म रूपत्व अभिधानात, उसका जो तत्व है वह कौन है निर्विशेष ब्रह्म रूपत्व अभिधानात, निर्विशेष ब्रह्म रूप का कथन होने से अभिधानात माने क्या हुआ कथनात, अभिधानात कथनात। तो सविशेष ब्रह्म रूप सविशेष ब्रह्म का जो वास्तविक स्वरूप है वह निर्विशेष रूप है ऐसा कथन होने से, और ब्रह्मगस्य और जो ब्रह्म है उसको क्या बोला गया है अब इसको थोड़ा अन्य बाद में करना, आनंदो ब्रह्म इत्यादि स्तुति भी ही, आनंदो ब्रह्म ब्रह्म आनंद रूप है, ब्रह्म कैसा है आप लोग कहते सत रूप है चित्रूप हो और आनंद रूप हो, और आनंद रूप क्यों कह रहे हैं कि सत रूप से तो हम ब्रह्म जानते हैं चित रूप से भी ब्रह्म अनुभव कर रहे हैं, भाई सत्ता रूप से एग्जिस्टेंस है, माइक है पुस्तक है जो है एग्जिस्टेंस उस रूप से ब्रह्म है अस्ति, भाती भी प्रकाशन हो रहा है किसी न किसी रूप में, उसकी अव्यक्ति भी हो रही है भांति, इस रूप में भी ब्रह्म हम सबको अनुभव होता है, लेकिन आनंद रूप में ब्रह्म हमें अनुभव, भाई एक दिन मैंने बताया था जैसे अग्नि का दो स्वरूप है उष्णता और प्रकाश रूपता, लेकिन कहीं कहीं अग्नि प्रकाश रूप में व्यक्त होती है लालटेन में, और कहीं कहीं वही अग्नि उष्णता रूप में अव्यक्त होती है, वहां प्रकाश रूपता रहती लेकिन कम रहती है, जैसे गैस की आग है आपकी गैस वाली आग में आग बहुत तीक्ष्ण है, लेकिन उस आग में कोई पुस्तक पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता है, और लालटेन वाली आग में कोई चाय बनाना चाहे तो नहीं बना सकता है, तो अग्नि की अभिव्यक्ति दोनों जगह है, लेकिन एक जगह वही अग्नि किस रूप में हो रही है प्रकाश रूप में है, वही अग्नि दूसरी जगह उष्णता रूप में है, लेकिन अग्नि चाहे प्रकाश रूप में होवे और चाहे उष्णता रूप में होवे दोनों स्वरूप को देख करके हमें किसका एहसास होगा अग्नि का एहसास होगा नहीं, लेकिन सामान्य रूपों से सामान्य लोगों से पूछो अग्नि की दाहकता ही बताएगा, सामान्य लोग क्या बोलेगा अग्नि की क्या है दाहकत्व ही बताएगा, प्रकाशत्व तो कम बताएगा, अग्नि प्रकाश स्वरूप है ये बताने वाले लोग कम हैं, और ज्यादातर लोग यही मानते हैं अग्नि क्या है दाहकत्व है, जलाने की अग्नि में सामर्थ्य है उष्णत्व तो है अग्नि का, लेकिन प्रकाशत्व नहीं बताएगा, लेकिन अग्नि में दोनों गुण है कौन कौन है प्रकाशत्व भी है और दाहकत्व भी है, उसी प्रकार से उस आत्मा में तीन गुण है, तीन गुण सत्य स्वरूप चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप, इसी को अस्ति भाति और प्रियता है, तस्ती माने एग्जिस्टेंस है। अब है के बाद छोड़ देना, मैं हूं इसके ऊपर उपाधि है, मैं डॉक्टर हूं कि इंजीनियर हूं कि बच्चा हूं कि जवान हूं कि ब्राह्मण हूं कि साधक हूं कि सिद्ध हूं, ये बीच में उपाधि आई, ध्यान देना है। उपाधि तो कहां आई है, ये उपाधि रोज बदलती जा रही है, लेकिन मैं और हूं ये बदल रहा है क्या? मतलब जिस सत्ता के ऊपर उपाधि बदल आ जा रही है तो उपाधि तो सब विशेष हो गई, लेकिन उन उपाधियों को हटा दो तो जो बचे तो क्या बचा? मैं हूं, वह कौन है? सत्रूप है, ध्यान देना है। मैं हूं है ना, तो मैं हूं तो ठीक है, लेकिन मैं हूं तब क्या हूं? उसमें उपाधि रोज बदल जाएगी। बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर डॉक्टर बना, फिर अब महात्मा बन गया, फिर गृहस्थ हूं मैं, वानप्रस्थी हूं मैं, सन्यासी हूं, तमाम उपाधियां बदल जाएंगी, लेकिन मैं हूं में बदलाव नहीं आएगा। तो जो मैं हूं वह कौन है? एग्जिस्टेंस सत्ता। और दूसरा क्रिया रूप, क्रिया है शक्ति, जिसको बोलते हैं शक्ति रूप है, जो भाती रूप है, प्रतीति है, किसी न किसी रूप में कोई न कोई उसकी क्रिया दिखती है, आंख में, नसों में, ब्लड में, श्वास में, जो भी क्रिया जाए कहां से भी क्रिया है, गति है, मोशन है, हलचल है, वो क्या बोलते हैं, वो स्फुरण है, एक शब्द क्या है, स्फुरण है, तो ये स्पंदन है, तो किसके कारण हो रहा है? उस चैतन्यता के कारण, क्योंकि उस आत्मा की सत्ता के अलावा जितनी सत्ता है सबके सब वस्तुएं क्या है, जड़ है। जड़ में स्वतः कोई स्फुरोड़ा होता ना, स्फुरोड़ा हो ही नहीं सकती है, तो जो भी जहां से भी कोई स्फुरोड़ा हुई वह किसके कारण हो रही है? चैतन्य सत्ता के कारण ही हो रही है। अब वो स्फुरोड़ा चाहे रूप की हो जाए, मानसिक है रूप की होवे, चाहे शब्द का स्फुरण होवे, या जिह्वा का, जिह्वा से भी रस का स्फुरण होवे, अथवा स्फुरण नहीं होता, या अथवा मन का स्फुरण हो, मन भी स्फुरित हो जाता है, मन भी आपका स्फुरण करता है, भले वो दिखाई नहीं दे रहा हलचल चलते हुए, आंखें तो दिख जाती हैं, फैल जाती हैं, कान यू कर लेते हो, जिह्वा में भी पता चल जाता है, रस आ जाता है, लाल टपक आता है, लेकिन मन का भले नहीं दिखता, लेकिन मन भी स्फुरित है, मन में भी क्या हो जाता है, तरंगे आ जाती हैं, बार बार उसकी तरफ दौड़ता है, उस वस्तु की तरफ दौड़ता है, तो जिस पावर को पाकर के, शक्ति को पाकर के वह दौड़ता है ना, वह शक्ति किस कौन सी है? तो भाई दो रूपों में उस परमात्मा का आप लोग अनुभव कर ले नहीं कर ले बताओ, कर ले नहीं कर ले? दिख रहा है भाई, हर पल दिख रहा है, लेकिन एक रूप में भी परमात्मा, लेकिन इससे तृप्ति नहीं मिल रही है दो रूपों में देख करके। जब तक परमात्मा का अनुभव आनंद रूप में नहीं होगा तब तक हमें तृप्ति नहीं मिलेगी। तो परमात्मा का व्यक्ति किस रूप में होनी चाहिए? आनंद रूप में हो, इसलिए आनंदो ब्रह्मा, ब्रह्म कैसा है? आनंद रूप है। अब व्यक्ति कैसे होगी इसको आप लोग जानते ही हो, जब अंतःकरण तम गुण प्रधान होता है तो सत्ता रूप में अभिव्यक्ति होती है, जब वही अंतःकरण रजोगुण प्रधान होता है तो क्रिया रूप में अभिव्यक्ति हो जाती है, वही अंतःकरण सात्विक होता है तो उसी परमात्मा की अनुभूति किस रूप में हो जाती है? आनंद रूप में अभिव्यक्ति हो जाती है, जबकि वह हमेशा तीनों रूप में एक जैसे ही रहता है, जो सत है वही चित्त है, जो सत चित्त है वही क्या है? आनंद है, ऐसा नहीं है, वो पूर्ण रूप में सब जगह है, लेकिन अब उसके ऊपर आवरण कैसा डाल देते हो इससे उसका अनुभव हम कर लेते हैं अथवा कर नहीं पाते हैं। तो आनंदो ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? आनंद रूप है। इत्यादि स्तुति भी, इत्यादि ने और भी कई स्तुतियां हैं, रसो वै सह, रसो वै सह, वह कैसा है? रस स्वरूप है, रस माने आनंद रूप है। इसे इत्यादि स्तुति भी, इत्यादि स्तुतियों के द्वारा अब उपसना ब्रह्मगह आनंद रूपता अभिधानात, ब्रह्म को आनंद रूप से कथन किया गया है, आनंदो ब्रह्मगह, रसो वैसह, अन्यान्य और श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों के द्वारा उस ब्रह्म का कथन किस रूप में किया गया है? आनंद रूपता अभिधानात, आनंद रूप से उसका कथन किया गया, ब्रह्म आनंद रूप से कथन किया गया। तो इसलिए ब्रह्मानंद इति, ब्रह्मानंद ऐसा कहा, पहला पद है ना ब्रह्मानंदम, इसलिए उसको ब्रह्मानंद कहा। इति आनंद रूप से ब्रह्मणो, जो आनंद रूप ब्रह्म है उस ब्रह्म का आनंद रूप से वाचक शब्द प्रयोग है, वाचक शब्द से कहा गया, जिसे आनंद का वाचक कौन हो जा रहा है? ब्रह्म हो जा रहा है। एक वाचक है, दूसरा क्या है? वाच्य है। वाचक माने बोलते हैं, जिस शब्द से बोला जाता है, अब बोल करके जिस वस्तु की स्फूर्ति होती है उसका नाम क्या है? वाच्य। अब एक चीज स्फूर्णा हो जाती नहीं होती, कोई चीज बोलो श्रीखंड, नहीं श्रीखंड नहीं, श्रीखंड शब्द बोला तो क्या स्फूर्णा आई आपको? आई। अब किसी किसी को ना चंदन की लकड़ी को भी श्रीखंड बोलते हैं, और क्या, चंदन की जो लकड़ी होती है ना, तो श्रीखंड उसको भी कई लोग बोलते हैं। तो जिसके भीतर जो संस्कार होगा, अब भाई स्फूर्णा तो वही बता सैंधव आना है नहीं, सैंधव बोलते ही किसी किसी घोड़ा दिखाई दे जाएगा और किसी किसी को सेंधा नमक दिखाई दे जाएगा। तो गुजराती लोग तो क्या देखेंगे? श्रीखंड बोलते ही खाने भाई वो दिख जाएगा। तो यहाँ होता है वाचक शब्द, वाचक शब्द का प्रयोग करने से वाच्य हो जाता है। वाच्य क्या होगा? अपने आप वाच्य समझना। ब्रह्मानंद आनंद रूप से ब्रह्म है, क्या है? आनंद रूप जो ब्रह्म है, वाचक शब्द प्रयोग है उस ब्रह्म का, मतलब वाचक मतलब एक बोलने का एक तरीका है, वाचक शब्द का प्रयोग कर देने से क्या हो जाएगा? यदि ही मनसा ध्यायति, वाच्य क्या होगा? यद ही मन निश्चयेन, यद मनसा ध्यायति, मन के द्वारा जो ध्यान करता है या मन जिससे ध्यान करता है, यद मनसा ध्यायति, जिससे मन या मन के द्वारा जिसका हम ध्यान करते हैं, मन के द्वारा जिसका हम ध्यान करते हैं, तद वाचा बदती, वाणी से जो बोला जाता है, जिसके द्वारा वाणी बोलती है, हाँ, तो इत मैंने इस प्रकार से श्रुति प्रोक्त न्यायेन, श्रुति से कहा गया जो न्याय है उस न्याय के द्वारा ब्रह्म अनुसंधान लक्षणम, ब्रह्म अनुसंधान रूप, लक्षण माने रूप, मंगलाचरणम सिद्धम, मंगलाचरण की सिद्धि हो जाती है। जैसे वही बताया ब्रह्मानंद कहते ही, ब्रह्मानंद क्या है? वाचक, वाचक है। अब ब्रह्मानंद कहते ही वाच्य क्या जाता है आपकी बुद्धि में? क्या जाता है? जिसका मन ध्यान करता है, अथवा मन में ध्यान करने की क्षमता, जिससे शक्ति पाकर के मन ध्यान करता है, या जिसकी शक्ति पाकर के वाणी वदन का व्यापार करती है, ये भी अर्थ ले सकते हो। अथवा दूसरा अर्थ, मन जिस स्वरूप का ध्यान करता है, दोनों अर्थ ले सकते हैं यहाँ पे। तो वो अब उसका क्या रूप बताओगे? बताओ। इसलिए मैं बार बार इस शब्द आपसे कहता हूं कि उसका कोई नाम है ही नहीं, न ब्रह्म नाम है, न परमात्मा नाम है, न आत्मा नाम है, न ईश्वर, कोई उसका नाम नहीं है, वह अनाम है, उसका कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अभिव्यक्त करने के लिए कोई न कोई शब्द तो आलंबन पकड़ने ही पड़ता है। अब बिना आलंबन पकड़े हम कहां तक पहुंचेंगे मेरे बता दो। एक बार ऐसे एक संत के पास आया कोई, आप जिसे साधक रहा होगा, महाराज जी आप थोड़ा उपदेश दो। तो क्या उपदेश सुनना चाहते हो? महाराज जी शुद्ध वेदांत का उपदेश दो। ये तमाशा बहुत होता रहता है, शुद्ध वेदांत का उपदेश दो। महाराज जी मौन हो गए थोड़ा देर, आधा घंटा तक कुछ बोले नहीं। अब भगत ने सोचा होगा महाराज जी कुछ याद कर रहे होंगे बोलने के लिए, कुछ सोच रहे होंगे बोलने के लिए। तो भगत कहा महाराज जी मैंने आपसे कहा आप मेरे को उपदेश दीजिए। कहा उपदेश दे तो दिया, और क्या दूं? शांत हो जा, चुप हो जा, यही निर्विशेष ब्रह्म का यही उपदेश है, दूसरा कोई उपदेश है? जितना भी उपदेश होता है ना वह सविशेष में ही होता है। बोलना भी हमेशा कहां होता है? सविशेष में ही होता है। निर्विशेष में तो कोई शब्द है ही नहीं, कोई वस्तु है ही नहीं। अयास के लाद लड़ाई कर लेते हो आत्मा बड़ा है कि परमात्मा बड़ा है नहीं? आत्मा को छोटा बता देते हो, परमात्मा को क्या बता देते हो? बड़ा। कितना भेद ईश्वर और परमेश्वर, कितना भेद हम खड़ा कर देते हैं, जबकि वास्तव वहां कोई शब्द शब्द मात्र भी सविशेष ही है, लेकिन बस सविशेष का वाचक करके हम निर्विशेष तक पहुंचते हैं। निर्विशेष क्या है? यदि ही मनसा ध्यायति तदवाचा बदति। वाणी के द्वारा वही बोला जाता है जिसका मन क्या करता है? ध्यान करता है। इति माने ऐसा श्रुति से युक्त जो न्याय है, उस न्याय से इस ग्रंथ से ब्रह्म अनुसंधान लक्षण, ब्रह्म का अनुसंधान रूप मंगलाचरण की सिद्धि होती है। तो जो ब्रह्म है उसका अनुसंधान करना, उसका चिंतन करना, ये भी एक उपासना है। अरे उपासना में आरती नहीं होता है, उपासना नमस्कार ही नहीं होता है। जिसका आप चिंतन करते हो, जिसका हम अनुसंधान करते हैं, वह भी एक प्रकार की उपासना कही जाती है। तो इस ग्रंथ में ब्रह्मानंद का हम अनुसंधान करते हैं, तो ब्रह्मानंद का अनुसंधान करना रूप मंगलाचरण की सिद्धि होती है। अब विषय क्या है? मंगलाचरण हो गया, अधिकारी हो गया। पहली बात अधिकारी कौन है? मंद मतय है, जो निर्विशेष ब्रह्म को साक्षात्कार करने में असमर्थ हैं, उसके लिए ए ब्रह्मानंद के माध्यम से उस निर्विशेष ब्रह्म का निरूपण किया जा रहा है। अब विषय क्या है? ब्रह्मगस्य सर्व वेदांत प्रतिपाद्यत्वात्, सारे वेदांत का प्रतिपाद्य कौन है? ब्रह्म है। वेदांत ग्रंथ प्रतिपादक हैं। इन प्रतिपादक ग्रंथों से जिस तत्व का प्रतिपादन होता है उसको हम बोलते हैं प्रतिपाद्य। तो वेदांत जो प्रतिपादक हैं, उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है? ब्रह्म ही है। तो उसी वेदांत का एक प्रकरण ग्रंथ है, तत् प्रकरण रूपस्य। वेदांत के ग्रंथों का यह क्या है? प्रकरण ग्रंथ है। तो अस्य ग्रंथस्यपि, इस ग्रंथ का भी तद एव विषय है। जो वेदांत का विषय है ना, वही विषय इसका भी है। तो इसका विषय कौन हो गया? ब्रह्म ही इसका विषय हो गया। इतने इस प्रकार से ब्रह्म शब्द प्रयोग विषयश्च अपि सूचितः, ब्रह्म शब्द का प्रयोग हो जाने से विषय का सूचन हो गया कि इस ग्रंथ का विषय कौन है? ब्रह्म ही है। ब्रह्म का प्रतिपादन करना ही इसका विषय है। अब प्रयोजन क्या है तो बता दो। उत्तराध्ययन अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति रूपम प्रयोजन द्वयम मुखतः एव उक्तम। दूसरी पंक्ति में है ऐहिक अमुस्मिकान, ऐहिक अमुस्मिक अनर्थ ब्रातम हित्वा अशेषता हित्वा, यही है ना मूल में। ऐहिक इस लोक का, अमुस्मिक माने परलोक का, जो अनर्थ है उस अनर्थ के समूहों का अशेषतम है समूल, पूरा का पूरा त्याग होवे असुखायते, असुख की प्राप्ति होवे, यही इस ग्रंथ का प्रयोजन भी है। कि इसको बता रहे हैं उत्तराध्ययन श्लोक जो होता है ना, श्लोक में पूर्वार्ध होता है, पहले के दो पाद को पूर्वार्ध बोलते हैं, अब बाद के दो पाद को उत्तरार्ध बोलते हैं। तो उत्तराध्ययन श्लोक के उत्तरार्ध के द्वारा अनिष्ट निवृत्ति ही, अनिष्ट की निवृत्ति। अनिष्ट क्या है? ऐहिक और अमुस्मिक अनर्थ समूह, यह क्या है? अनिष्ट है। और इष्ट प्राप्ति, इष्ट क्या है? सुखायते, सुख की प्राप्ति। प्रयोजनम द्वयम, यह दोनों प्रयोजन मुखतः एव उक्तम, मुखतः माने प्रत्यक्षतः एव उक्तम, प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है, यह दोनों प्रयोजन प्रत्यक्ष ही यहां दिखाई दे रहा है, इसके लिए ज्यादा अनुसंधान करने की आवश्यकता है ही नहीं। ब्रह्मानंदम ब्रह्म, तो जो ब्रह्मानंद है, क्या कहते हैं, जैसे नील कमल है ना, जो नील है वही कमल है, नीलश्च कमलश्च नील कमल है। तो ब्रह्मानंद तो ब्रह्मश्च असौ आनंदश्च, जो ब्रह्म है वही कौन है, आनंद रूप है। इति ब्रह्मानंद, इस प्रकार से उसका नाम क्या है, ब्रह्मानंद। इसलिए ब्रह्म और आनंद है, दोनों अलग अलग नहीं करना। जो ब्रह्म है वही कौन है, आनंद रूप है, और जो आनंद है वही कौन है, ब्रह्म है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, जिसको कहीं से भी कुछ भी आनंद मिला वह आनंद क्या है, ब्रह्म ही का है। मैं बार बार इसको कई बार उदाहरण के तौर पर समझाता हूं कि कहीं से भी मिठास आई है वह मिठास है। हाँ, अब ग्लूकोज, इसको केमिकल भाषा में क्या बोलोगे, ग्लूकोज बोलोगे, सेक्रीन बोलोगे, क्या बोलोगे, रासायनिक केमिकल भाषा में, रासायनिक सूत्र में जो भी नाम दे दो, लेकिन वह मिठास किसकी होगी, ग्लूकोज की, शक्कर की होगी, जो भी है। अब इसलिए देखो चीनी कहाँ की बनती है, गन्ने की चीनी खाए नहीं आप लोगों ने, खाए ना, गन्ने की तो खाए होगा, और किसकी, और नहीं खाया है, चुकंदर की चीनी होती है, चुकंदर की, चुकंदर नहीं जानते, बीट, बीट की चीनी खाई है, उसकी भी चीनी होती है, अभी उसकी भी चीनी खाई मैंने, क्या बोलते हैं, खजूर की चीनी, हाँ खजूर का गुड़ आता है ना, हाँ उसका भी खाया, किसकी, तब बताओ, सबकी चीनी है नहीं, जहां से भी मिठास आ रहा है वह मिठास किसका है, वही चीनी का ही मान लो। ऐसे जहां से भी आनंद मिल रहा है वह आनंद किसका है, ब्रह्म का ही है। लेकिन ब्रह्म का आनंद दो प्रकार का, एक निर्विशेष हो जाता है, एक किसका हो जाता है, सविशेष। जो निर्विशेष होता है ना उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जो सविशेष वाला हो जाता है ना उसमें कुछ न कुछ साइड इफेक्ट तो है, क्योंकि उस विषय की कलुषता। इसमें बार बार कई बार आपसे कहता हूं कि चीनी, आप चीनी, गन्ना चूस लो, हम कहते डायबिटिक वाला भी चूस लेना गन्ना तो कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन गन्ना क्या करना है, चूसना है। अब गन्ना को सविशेष रूप में बना करके तब खाओगे तो भाई कुछ न कुछ नुकसान तो करेगा ही करेगा, ये पक्का जान लेना। फल की अपनी मिठास है ना, स्वाभाविक जो मिठास है, उस रूप में खाओगे ना तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, हम मूल स्वरूप में लोगे। तो जो आनंद है यदि मूल स्वरूप में लिया, मूल स्वरूप माने क्या हुआ, निर्विषय आनंद लिया है तो आनंद ही आनंद रहेगा। लेकिन जिस आनंद को हम यदि विषय के साथ ले लेते हैं तो उसी आनंद का नाम आप सुख बोल देते हो, लेकिन जो सुख है ना वह भी आनंद ही था, लेकिन विषय के साथ हो गया ना इसलिए उसको सुख बोलते हो, तो सुख के साथ साथ क्या लग जाता है, दुख आ जाता है, हमेशा जान लेना। हर्ष के साथ साथ क्या जाता है, शोक आ जाता है, क्योंकि सविशेष के साथ आते ही उसका साइड इफेक्ट, जो इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट माने उसका विपरीत प्रतिक्रिया तो होनी होनी है। चलो आगे, हाँ वाचक, वाचकयोर अभेद उपचारात, वाचक और वाच्य यह दोनों क्या है, अभेद रूप से उपचार हो जाने से तत्प्रतिपादक ग्रंथो अपि ब्रह्मानंद, उसका प्रतिपादक जो ग्रंथ है वह ग्रंथ तो वाचक है, लेकिन इससे जो वाच्य हो जाता है वह ब्रह्म है, तो दोनों एक हैं, तो यह ग्रंथ भी क्या है, ब्रह्मानंद रूप ही है। तम प्रवक्षामि, उस ब्रह्मानंद का मैं कथन करूंगा, इस माने इस प्रकार से होगा क्या, तो तस्मिन प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूपे, अब इसका संबंध बता दिया, कौन सा संबंध है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, यह ग्रंथ क्या है, प्रतिपादक है, इस प्रतिपादक ग्रंथ से जिस जो ब्रह्म सिद्ध होगा वह कौन होगा, प्रतिपाद्य ब्रह्म होगा। तो तस्मिन प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूपे, प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूप ब्रह्मानंदे, ब्रह्मानंद के ज्ञाते, ज्ञाते माने अवगते सती, ज्ञाते का अर्थ करते हैं अवगते, अवगते माने जान लेने पर, वही ब्रह्मानंद रूप मैं हूं ऐसा जान लेने पर, ऐहिक आमुस्मिक अनर्थ ब्रातम, ऐहिक माने इस लोक का, आमुस्मिक माने परलोक का, अनर्थ माने जो दुख है, अब्रातम माने समूहम, जितना दुख समूह है, इसी की व्याख्या कर रहे हैं टीकाकार, अहिका नाम इहलोक के, अहिका नाम क्या हुआ, इहलोक के भवा नाम, इस लोक में होने वाला क्या होता है, देह पुत्र आदिशु अहम मम अभिमान प्रयुक्ता नाम, देह में और देह का संबंधी पुत्र और पत्नी और संसार का कोई भी पदार्थ, इन पदार्थों में जो आपका अहम और मम अभिमान होता है, शरीर में मैंपना और शरीर के संबंधियों में ममपना, अभिमान प्रयुक्ता नाम, अभिमान से प्रयुक्त क्या होगा, आध्यात्मिक आदि तापा नाम, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि जो ताप हैं, जो कष्ट हैं, वह सारे कष्ट हाँ। और आमुष्मिक, आमुष्मिक का मतलब क्या हुआ, आमुष्मिका माने अमुष्मिन, अमुष्मिन ने परलोक के भवा नाम, परलोक में होने वाला, तेसाम अनर्था नाम ब्रातम, उसमें होने वाले जो भी अनर्थ हैं, अनर्थों का जो ब्रात है, ब्रात माने हुआ समूह है, जो समूह है ढेर है, तम अशेषता है, उन सारे दुखों के ढेर को अशेषता मन निशेषम, पूरा का पूरा, आज लोग दुख हटाना चाहते नहीं, हटाना चाहता कितना 100% कि 10% चलेगा, नहीं चलेगा, तो पूरा का पूरा निशेषम यथा भवती, जिस प्रकार से होता है तथा हित्वा, उसी प्रकार से उसको त्याग करके, परित्यज्य माने छोड़ करके, सुखायते, सुखायते माने हुआ सुख रूपम ब्रह्म एव भवती, सुख स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है, इसलिए बार बार कह रहा हूं सुख पाने के लिए कुछ पाना नहीं है, दुख को हटा देते ही सुख स्वरूप हो जाओगे, जैसे पीछे पढ़ा होगा कमरे के भीतर आकाश भरा है, आकाश ही नहीं है लेकिन उस आकाश की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है क्योंकि सारे कमरे में सामान भरा पड़ा है, तो कमरे के भीतर का सामान बाहर निकाल दो तो आकाश दिखेगा नहीं दिखेगा, कि आकाश को दिखने के लिए बाहर से आकाश को भरना पड़ेगा कमरे में, फिर हटाते ही आकाश की अभिव्यक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि बाहर से कमरे के भीतर का सामान हटाओ और बाहर से आकाश को लाओ, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, अंदर के सामान को हटाना है और आकाश दिख जाएगा, लाना नहीं पड़ेगा, ऐसे सुख लाना नहीं पड़ेगा, सुख स्वरूप आप ही हो, लेकिन सारे जो दुख है ना उन दुखों को क्या कर देना है, हटा भर दो, हट जाए छूटते ही सुख स्वरूप आप ब्रह्म ही हो जाओगे, ब्रह्म लाना नहीं पड़ेगा, ब्रह्म आनंद रूप लाना नहीं पड़ेगा, आनंद तो हमारा अपना क्या है, स्वरूप ही है, इस आनंद का हम लोग गहरी नींद में खूब अनुभव, जैसे गहरी नींद में मैं और मेरा भाव छूटता है, गहरी नींद में क्या छूटता है आपका, मेरा छूटता नहीं छूटता, अब मैं भाव, मैं नहीं छूटता गहरी नींद में, अरे शरीर में मैं कहां रहता है, तो मैं और मेरा भाव दोनों छूटा तो आप आनंद में हो जाते नहीं हो जाते बताओ, कि आनंद कहीं से लाते हो, होई लेकिन बस वही मैं और मेरा जितना है वही सब दुख देता जाता है, मैं और मेरा हटाओ देखो अभी सुख स्वरूप हो जाओगे। अब अगले श्लोक का अवतरण कल है, तो अब अगले श्लोक में आपको सुख कैसे प्राप्त होगा, शास्त्र कहता है तो सुख होगा ही होगा, कहीं ना कहीं तो है ही, वह सुख कहाँ है, इस पर सारा चिंतन हम लोग करेंगे, ऐसी श्रुति के वाक्य की सारा अध्याय व्याख्या भी चलेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।